întreba de ce nu se respectă programul de guvernare a devenit virală pe internet, între timp opoziția anunță că va vota împotriva proiectului legii salarizării unitare. Sindicatele sunt nemulțumite, amenință cu greva. Această lege a salarizării unitare va genera un haos în toată țara. Ministerul Justiției reacționează după decizia Curții Constituționale. Infracțiunea de abuz în serviciu va fi redefinită prin introducerea unui prag minimal al prejudiciului. Toată discuția s-a învârtit în jurul acelui prag nenorocit. Acea ordonanță a fost dată pentru mine. Acum decizia Curții este dată tot pentru mine? Adică am manipulat și Curtea Constituțională? Și sistemul de sondaj prin SMS, prin care pacienții erau întrebați dacă sunt mulțumiți de serviciile medicale, a fost schimbat. În spitale vor fi instalate infochioșcuri. Va bifa satisfacția sau insatisfacția serviciilor medicale primite. În ceea ce privește personalul, tratamentul primit. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Legea salarizării unitare intră astăzi în dezbaterea finală a plenului Camerei Deputaților. Documentul a fost avizat aseară de deputații din Comisia de Muncă după o ședință tensionată. Raportul a fost adoptat cu 15 voturi favorabile, 2 împotrivă și 4 abțineri. Așteptatele creșteri salariale nu se mai aplică de la 1 iulie, așa cum prevedea programul de guvernare. Toți bugetarii ar urma să beneficieze de lefuri majorate cu 25% abia de la 1 ianuarie anul viitor. Executivul susține că în Parlament aleșii au decis să acorde creșteri pentru diverse categorii salariale, ceea ce depășește sumele alocate inițial în buget. Ciprian Ioana vine cu toate explicațiile. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a înțeles de la ministrul de Finanțe că nu sunt bani pentru acordarea tuturor majorărilor promise în programul de guvernare. Motivele? S-au făcut unele majorări de salarii în ultimele luni. Apoi, în timpul dezbaterilor din Parlament, s-au făcut modificări în legea salarizării și s-au acordat creșteri neprevăzute pentru diverse categorii peste nivelul stabilit de guvern în proiectul inițial. Așa s-a ajuns, explică doamna ministru, ca legea salarizării să fie reformulată. Chiar și luna trecută au fost majorate cu 20% salariile de la OPC, de la IMM-uri, de la gărzile de mediu, în fine, toate autoritățile de mediu. Adică toate aceste lucruri au avut un impact bugetar deja. La acestea s-au adăugat cele 80 de amendamente de la Senat și aproximativ 100 de amendamente de la Camera Deputaților și normal că a trebuit să regândim tot ce înseamnă anvelopa ca să ne încadrăm în 75 de miliarde cât ne-au dat finanțele pentru anul viitor. Ce se întâmplă cu angajații din sănătate și educație? Celor din sănătate li s-a promis o dublare a salariilor de la 1 ianuarie. Ei vor primi la început de an 25%, iar diferența din martie. La fel și angajații din învățământ, care ar fi trebuit să beneficieze de o creștere cu 50%. Ei vor obține 25% din ianuarie și diferența din martie. Ar urma ca să facem majorări salariale la absolut toți bugetarii cu 25%, începând cu data de 1 ianuarie, după care începând cu data de 1 martie, o majorare de încă 20% pentru educație, de asemenea cu grila până în 2022 pentru medici și asistente, tot de la 1 martie. Potrivit ministrului Muncii, legea salarizării unitare, adoptată recent de Senat, va intra la vot final în Camera Deputaților. Să vedem ce explicație a dat și șeful guvernului, aflat la Ministerul de Finanțe. Ieri premierul Sorin Grindeanu a spus că își asumă noua formă a legii salarizării. Doamna ministru a prezentat public punctul de vedere care e susținut și de ministrul finanțelor. Deci nu e niciun fel de disensiune. Bineînțeles, pentru că e o inițiativă parlamentară pe care noi ca guvern o susținem și unde ne-am spus punctul de vedere prin cele două ministere. Ministerul condus de doamna Olguța Vasilescu și Ministerul Finanțelor. Tăcere din partea premierului totuși când a fost întrebat despre programul de guvernare al PSD, care prevedea în anumite cazuri dublarea unor salarii. Domnule ministru, de ce nu se mai respectă programul de guvernare? De ce nu se mai respectă programul de guvernare? Pentru că au apărut aceste modificări acum. Iar ministrul de Finanțe Viorel Ștefan susține că toate aceste majorări anunțate de ministrul Muncii vor costa 76 de miliarde de lei, adică aproximativ 8,6% din produsul intern brut. ne vom atinge targetul cu cele două etape, 25% la 1 martie și pe diferență la 1 aprilie se va atinge angajamentul nostru din programul de guvernare, atât pe sănătate cât și pe educație. Efectul acestor creșteri este acesta. O anvelopă salarială de 76 de miliarde, ceea ce ne situează ca pondere în PIB undeva la 8,6%. Cinstit să vă spun, mi-aș fi dorit să fie mai spre 8, dar nu este nicio problemă. Între 8 și 9% este sustenabil. Luați prin surprindere, reprezentanții medicilor și ai polițiștilor au făcut scandal ieri în Parlament amenințând cu proteste. Sindicaliștii au cerut socoteală de ce veniturile nu le sunt majorate de la 1 iulie anul acesta, așa cum s-a promis, ci abia din ianuarie și martie anul viitor. Primii care ies în stradă sunt angajații din Ministerul Tineretului și Sportului. Manifestații sunt programate chiar astăzi, atât la București, cât și în alte orașe din țară. Iar în Parlament, opoziția liberală a anunțat că va vota împotriva proiectului, acuzând că angajați cu aceeași funcție și pregătire profesională vor avea salarii diferite de la un județ la altul. O ascultăm pe Raluca Turcan, președintele interimar al PNL. Sindicatele sunt nemulțumite, sunt 120.000 de oameni în sistemul public de salarizare care amenință cu greva. Această lege a salarizării unitare va genera un haos în toată țara. În momentul în care, într-o autoritate publică locală, vei avea un anumit sistem de salarizare pentru angajați și alții cu aceeași pregătire un alt sistem de salarizare în alt județ, cel mai probabil vor da în judecată autoritatea publică locală pentru a-și câștiga un drept bine meritat. Probabil că în plen votul va fi în principiu de respingere. Uniunea Salvați România cere demisia ministrului Muncii Olguța Vasilescu și ia în calcul să conteste legea salarizării la Curtea Constituțională. Ascultați știrile Europa FM. Impozitul pe gospodărie, guvernul nu renunță la idee, totuși măsura se va aplica integral din 2018, vor fi două sau trei etape, a anunțat premierul Sorin Grindeanu. Mai întâi, din primăvara anului viitor, vor fi globalizate veniturile, dar angajatorii vor continua să plătească toate contribuțiile către stat pentru angajați. Ministrul de Finanțe, Viorel Ștefan, susține că în prezent se lucrează la studiul de impact privind impozitul pe gospodărie. Până la jumătatea lunii iunie noi vom prezenta un proiect nu numai cu impozitul pe gospodărie, deci un proiect de modificare a codului fiscal în întregul său. Sigur că o componentă importantă se referă la acest impozit pe venit care se gestionează prin globalizare și cu declarare pe gospodărie. Sistemul poate fi îmbunătățit consistent față de varianta pe care am plecat noi inițial. Viorel Ștefan a adăugat însă că ministerul pe care îl conduce nu va mai angaja consultanți fiscali, proiectul va fi implementat cu ajutorul sistemului informatic, doar că în cazul ANAF, sistemul ar trebui îmbunătățit, a precizat Viorel Ștefan. La un an de la câștigarea alegerilor, primarul Capitalei dă vina pe guvern pentru că nu-și poate îndeplini proiectele promise. Gabriela Firea susține că municipalitatea bucureșteană nu beneficiază de sprijinul executivului în demersurile sale. Nu-mi permit să tac și să ascund care este relația adevărată dintre guvern și aleșii locali ai municipiului București. Țin la aceste proiecte foarte mult. Problema aglomerației nu se rezolvă nicăieri în lume și nu s-a rezolvat în nicio capitală europeană doar din bugetul local. Întotdeauna au fost măsuri guvernamentale care s-au luat pentru rezolvarea problemelor sistemice dintr-o capitală europeană, cum ne dorim să fie Bucureștiul. Criticile aduse de primarul Capitalei arată probabil dorința acesteia de a rezolva anumite probleme într-un anumit mod, dar pe locuitorii Bucureștiului nu interesează cine rezolvă problemele cu care se confruntă orașul, ci ca aceste probleme să fie rezolvate, a replicat premierul Sorin Grindeanu. După ce ieri îi cerea premierului să se abțină de la declarații, acum liderul PSD Liviu Dragnea îi transmite acestuia că poate sta liniștit. Într-o intervenție la Antena 3, șeful socialdemocraților a declarat că nu a vrut și nici nu vrea să-l schimbe din funcția de prim-ministru. Eu n-am avut de gând și n-am de gând să schimb pe premierul Grindeanu. Dar programul de guvernare este gândit pe o foaie de parcurs foarte riguroasă și foarte strictă. Orice întârziere undeva generează o pierdere în altă parte. Și atunci, această evaluare pe care am început-o și care se desfășoară în fiecare zi, ne va duce la o concluzie. O terminăm într-o săptămână, două, care să ne ajute pe toți să avem garanția că programul de guvernare se implementează. Eu n-am spus niciodată nici măcar de remanierea cuiva. Am spus doar că eram nemulțumit de modul de comunicare al Ministrului de Finanțe. Niciodată n-am vorbit de remaniere până acum. Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, consideră că este normal ca tot cabinetul să fie supus unei evaluări făcute de liderul PSD Liviu Dragnea și președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu. Ministrul Justiției anunță că va redefini infracțiunea de abuz în serviciu prin introducerea unui prag minimal al prejudiciului. Curtea Constituțională a lăsat decizia de incriminare la latitudinea Parlamentului. Judecătorii CCR au răspuns ieri unei sesizări depuse de fosta soția social-democratului Liviu Dragnea, Bombonica Prodana. Aceasta a reclamat că definiția infracțiunii de care e acuzată este neclară, nefiind prevăzut un prag minim pentru abuzul în serviciu. Ambii sunt judecați în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman. Liderul PSD a salutat decizia Curții Constituționale într-o emisiune la Antena 3. Curtea Constituțională a rămas consecventă. Practic a bolduit prima decizie, care era înțeleasă greșit. Și anume că toată discuția s-a învârtit în jurul acelui prag nenorocit. A fost construcția făcută că acea ordonanță a fost dată pentru mine, exclusiv. Și s-a spus asta și în România, și în Europa, și în America. Curtea vine și spune încă o dată acum, dar mult mai clar, că Parlamentul este obligat să stabilească un prag valoric și să stabilească intensitatea vătămării. Acum decizia Curții este dată tot pentru mine? Adică am manipulat și Curtea Constituțională? În condițiile în care eu nu știu cum mă afectează sau nu pe mine, bine sau rău, la acel proces. În schimb, eu vreau să câștig procesul dovedindu-se că am fost trimis în judecată pe baza unor declarații false, mincinoase. Vă reamintesc, Ordonanța 13 introducea un prag de 200.000 de lei, drept limită până la care abuzul în serviciu ar fi fost nepedepsit penal. Sistemul de sondaj prin SMS introdus de cabinetul Cioloș, prin care pacienții erau întrebați dacă sunt mulțumiți de serviciile medicale, va fi înlocuit cu infochioșcuri. Colegiul Medicilor a contestat acest formular și a cerut retragerea lui, așa că în cele mai mari spitale din țară, în curând, pacienții vor avea la dispoziție monitoare de pe care vor afla informații despre bolile cu care au fost diagnosticați. Tot acolo vor putea să spună părerea despre timpii de așteptare și tratament, dar nu și dacă au dat șpagă sau li s-a cerut să-și cumpere singur medicamentele. Cezar Irimia este președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Cronice. Va bifa satisfacția sau insatisfacția serviciilor medicale primite. În ceea ce privește personalul, tratamentul primit, accesul la investigații, deci lucrurile esențiale din viața pacientului. Noi nu vrem să jignim pe nimeni. În luna martie, prin sistemul de sondaj introdus de guvernul tehnocrat, aproape 330 de pacienți au declarat că li s-au solicitat bani sau atenție în spitale, iar 245 dintre ei au raportat responsabililor anticorupție că au fost obligați să dea șpagă. Știrile Europa FM la final, plouă astăzi și mai răcoare în regiunile vestice și nord-vestice, în restul țării vreme călduroasă, dar va deveni treptat instabilă după amiaza și seara. Apar ploile torențiale, grindina și vijeliile în Oltenia, Transilvania, nordul Moldovei și izolat în celelalte regiuni. Maximele vor fi între 23 de grade în dealurile de vest și sudul litoralului și 33 de grade în Muntenia și Moldova. Zi cu vreme frumoasă și călduroasă în capitală, maxima anunțată pentru astăzi 31-32 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Dimineața, Simona Halep va juca după ora 15 cu Elina Svitolina în sferturile de finală ale Open-ului Franței. Meciul lor de pe arena Susan Langlen va începe după confruntarea dintre Novak Djokovic și Dominic Thiem, ce va începe la ora 12. Forma bună a Simonei din sezonul pe zgură a atras atenția. Fosta mare jucătoare Kim Clijsters o consideră principala favorită la câștigarea trofeului și o apreciază pentru că se apără bine, este mai agresivă ca altele și foarte rapidă. Dacă o va învinge astăzi pe Svitolina, Halep va juca în penultimul act cu câștigătoarea dintre numărul 3 mondial, Carolina Pliskova din Cehia, și reprezentanta gazdelor, Caroline Garcia. Pe cealaltă parte de tablou s-au înregistrat două surprize în sferturi. Elena Ostapenko a eliminat-o pe Caroline Wozniacki, iar Timea Bacinski a învins-o pe Cristina Mladenovici. În vârstă de numai 19 ani, Ostapenko s-a calificat în premieră într-o semifinală de Grand Slam după ce a pierdut primul set la 4, dar le-a câștigat pe următoarele cu același scor, 6-2. Următoarea sa adversară, Bacinski, a trecut cu un dublu 6-4 de Mladenovici. Clubul sportiv al Armatei Steaua a sărbătorit ieri 70 de ani de la înființare. La gala de aseară au participat foste glorii de la toate secțiile grupării roșialbastre. Directorul tehnic al reînființatei echipe de fotbal, Marius Lăcătuș, a anunțat că se va afla în curând dacă formația va începe din Liga a 5-a sau din a 4-a, Asociația Municipală de Fotbal București urmând să ia o decizie. Alături de Lăcătuș, fostul său coechipier Adrian Bumbescu a precizat că se discută deja cu jucătorii care au fost aleși să formeze lotul noii echipe a Stelei. Sunt mulți tineri, dar și jucători experimentați, însă nu sunt nume cunoscute din primele două ligi. Palpitantă treaba asta, să vedem Steaua, deci, dacă începe din Liga 5-a sau a 4-a... Deci un nou viitorul, nu? Da, viitorului au trebuit 8 ani ca să ajungă, bravo, de la stadiu de proiect la campioana României. Deci se poate. Da. Și Rapidul, înțeleg, că are același parcurs. În sfârșit, peste 20 de ani... Ne-am plecat din Liga 5-a, te rog frumos. Rapidulețul... Deci, o să fiți, aveți baze și mai... Trecem între a 4-a. Acum baze solide. Baze solide. Baze solide. Deci peste 10-15 ani, domnul Luca... Echipe sănătoase, domne, cum era odată. Așa, foarte bine, bravo, bravo. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ascultăm cea mai bună muzică, F.R. David Words, la Europa FM. Poate că puțină veselie n-ar strica și în programul doamnei Vasilescu, Olguța Vasilescu. Nu, păi stați că veselia a fost până acum. Acum urmează trista trezire la realitate pentru toți cei care au crezut că sunt bani să se dubleze, să se tripleze salariile. Doamne, mi-aduc aminte acum o lună, două, când ieșea doamna Lia Dubluța Vasilescu și spunea, o să fie duble salariile, care e problema? Ba chiar la unii triplăm. De unde, doamnă, să dați toți banii ăștia? Da, da, că simt, nu-i problemă. Da, păi nu, explicația a fost, dacă mai țineți minte, că dacă dublezi salariile și vin mai mulți bani la buget, pentru că exact, crește, cresc contribuțiile. Deci doamna Lia Dubluța Vasilescu, pardon, mă scuzați, de ce îi spun Lia Dubluța? Da. Lia Olguța Vasilescu, ministrul muncii, inventase practic perpetuum mobile. E, ați auzit la știri, s-a renunțat. Salariile nu mai cresc de la 1 iulie, toți bugetarii vor primi în schimb de la 1 ianuarie anul viitor o creștere salarială de 25%, ceea ce este foarte bine. Din punctul meu de vedere, 25% este o creștere semnificativă. Dar de la dublare la o creștere de 25% este o diferență. Măicica. Care, da, ne arată și diferența dintre promisiunile electorale și posibilități. Mai ales că aceste 25% creștere urmează să mai fie anulate de diferite creșteri, alte creșteri de taxe și impozite, pe care, sigur, PSD a promis că nu le punem aplicare. Dar zic să așteptăm, să mai vedem. Viața te face să deviezi puțin.